cook, you didn't want to sew, you didn't want to do the dishes. Didn't want to do the dishes. Didn't want to do the dishes. Reserve, but a building, make my dreams fair. Mine is right now. Hello. Szymon, ale pięknie zmiksowałeś ten taki dysonans gitarowy z podkładem. To jest audycja Luneta. Szymon Tim przy konsolecie, Mateusz Błoch przy mikrofonie. Dzisiaj będę mówił chyba mało, jako że jak słyszycie, mój głos troszkę inaczej dzisiaj brzmi. No trochę jestem chory, także myślę, że to słychać. Dlatego dzisiaj długie utwory, dużo muzyki. Zaczęliśmy od czegoś, co nazywa się Dead Violets. Utwór miał 6 minut i 50 sekund. Następny utwór formacji Dead Violets, który już za moment będzie miał prawie 10 minut. Tak jak mówiłem, ja jestem chory, a przy okazji mecz. Także proszę was, 061-875-0213 o jakieś relacje z tego, co się dzieje. Ja obserwuję relacje na jednym z portali internetowych i tutaj z tego, co widzę, jakieś problemy techniczne, no ale zdążyłem się zorientować, że chyba jak na razie 1-0 dla Lecha, czyli bardzo, bardzo dobrze. 061-875-0213. Proszę was o relację. Ten numer będzie dzisiaj jeszcze potrzebny w innym celu. Będziemy mieli wejściówki na sobotę do Cafe Mięsno na koncert Lee DVD. Tak jak mówiłem, Dead Violets na początku to był utwór Skeletons, wszystko wydane nakładem Doc Irrit Records. Materiał nazywa się Crow in the Graveyard. Wcześniej to było 5 utworów, w tej chwili ta epka z dziwnych przyczyn została okrojona do 4 utworów, no ale te utwory, tak jak mówiłem, bardzo długie. Dead Violets to trio, no brzmią bardzo, bardzo garażowo, momentami The Fall na przykład przypominają. Skeleton za nami, w tej chwili utwór The Atom Officer, a wy dzwońcie z relacjami z tego, co dzieje się na stadionie w Udine. Słuchamy Dead Violets. I am God, you are my prisoners. Let's go. We'll be right back. and just silver-tongued hyenas. So now's the time to resign. I'm in the park. Get closer with me. On electricity. But be careful because vegetable fingers rot. Sun. Kraj bez trwogi i utwór o sushi, czyli The More Sushi You Eat, More Sushi You Know. Reminiscencja z ubiegłego tygodnia, kiedy tu gościł Patryk, czyli Marker, i zagrał set. Myślę, że bardzo fajnie szło. No i przy okazji pozdrawiam Patryka, pozdrawiam również Majera, który mam nadzieję gdzieś tam słucha może audycji Luneta w tej chwili. To był jego projekt Kraj bez trwogi. Z tego, co czytam sobie tutaj w necie na jednym z portali, w Udine cały czas 0-1 dla Lecha, no czyli bardzo dobrze jak na razie. Przypominam, 061-875-0213, dzwońcie z relacjami z tego meczu, bo ja niestety nie mam szansy oglądać dzisiejszego spotkania w telewizji. Dobra, co teraz? Teraz wracamy do muzyki, która była prezentowana już 2 tygodnie temu bodajże w audycji Lunata. To jest Portabot. Portabot, czyli tak naprawdę ten pan nazywa się Cesar Pasquera. Ja już kiedyś opowiadałem o nim. To jest pan, który wcześniej nagrał płytę pod pseudonimem Schudo, bądź też Schudo, dla wytwórni Quatermass. Teraz jako Portabot nagrał pełnowymiarowy materiał, ładnie zatytułowany There Must Be a Sunrise in Every Ending, dla wytwórni 12REC. No i co? Muzyka, tak jak już kiedyś też wspominałem, na pewno mocno inspirowana My Bloody Valentine. Pojawiają się oczywiście jeszcze odniesienia do Owala i do Fair Dye Foundation. No i ostatnio mówiłem, że te porównania są dosyć kontrowersyjne, no ale to podobieństwo do Owala będziecie mieli okazję chyba za moment usłyszeć w utworze Relief. No a później jeszcze jedno nagranie, to będzie utwór, który nazywa się Someone With My Face and My Name, But Not Me. Dwukrotnie Portabot. No, słuchamy, to będą długie utwory, ja mówię dzisiaj mniej. Cieszcie się muzyką! Szymon mówi, że coś się zepsuło, bo szumi. Szymon, po tylu latach tutaj audycji ze mną, to już powinieneś wiedzieć, jaką muzykę tutaj gramy. Ile lat już ta audycja jest? 4? Nie, trochę mniej. 4? Dobra, mniejsza o to. Na stadionie w Udine do przerwy 0-1. W tej chwili właśnie przerwa. Mam nadzieję, że informować będziecie mnie, jaki wynik rozpocznie się druga połowa od gwizdka sędziego. No i co, słuchaliśmy przed momentem Portabot. Materiał nazywa się There Must Be a Sunrise in Every Ending. Przypominam, to jest 12 Rec, wytwórnia zasłużona. Ostatnie wydawnictwo, jak do tej pory, zapraszam do ściągania. 061 875 0213 to jest numer telefonu do Radia Afera. luneta@afera.com.pl to jest adres e-mail do tej audycji, jeżeli tylko macie jakieś pytania, wątpliwości, zapraszam. Oczywiście jest forum, forum.afera.com.pl, no i tam zawsze tracklisty audycji się pojawiają. No i MySpace. MySpace jest o tyle ubogaconą wersją serwisu tej audycji, że tam również możecie sobie pobrać audycję w postaci podcastów, czyli po tym, jak pojawia się audycja, no to za jakiś czas możecie sobie ją ściągnąć po prostu za pośrednictwem linka, którego znajdziecie w blogu na MySpace'ie. A jak już mówiłem, numer telefonu będzie dzisiaj potrzebny i będzie potrzebny już za moment, jako że mam do rozdania dwie pojedyncze wejściówki na sobotnie wydarzenie w Kafe Mięsna. To będzie kolejna edycja imprezy organizowanej przez tutaj naszych radiowych kolegów, czyli Mojomat albo Mojomat. Cholera, miałem zapytać, jak to się właściwie wymawia, no i znów zapomniałem. W każdym razie chłopaki od nas z radia organizują kolejną edycję imprezy. Tym razem impreza pod znakiem 3A, czyli Artistic Autistic. No i gwiazdą w takim dużym cudzysłowie będzie Lee DVD, czyli Gosia, która ponad rok temu wystąpiła tutaj w tym studio, w tej audycji. Lee DVD wspomagana będzie przez Polinkę Eszter i Francesco Italiani. No proszę, Italiani, czyli coś bardzo adekwatnego do tego, co dzieje się dzisiejszego wieczoru. No i oczywiście oprócz Lee DVD już po jej koncercie, albo nawet trochę przed, zagrają właśnie Mojomat, a przy okazji w Chill Out Barze również znana z Radia Afera panna Anna. No a za warstwę wizualną odpowiadał będzie Soja Art 77, czyli Marcin Soja, który gdzieś tam wideo art tworzył, będzie na żywo. Jeżeli macie ochotę wybrać się na to wydarzenie, no to dzwońcie w tej chwili 061 875 0213. Ja przypominam, dwie pojedyncze wejściówki na to wydarzenie 061 875 0213. A my w tej chwili słuchamy w takim razie Lee DVD z jej wydawnictwa nagranego dla Audio Tongue. To jest ta rzecz, która do tej pory została wydana legalnie w sieci. Będą dwa utwory, Missing Coin i Poor Michael Umęczon. No ja mam nadzieję, że Gosia w sobotę zaprezentuje głównie nowe piosenki. 061 875 0213, dwie pojedyncze wejściówki na sobotę. Marysia i Sabina będą miały okazję w sobotę posłuchać Lee DVD na żywo w Mięsnej. Wy mieliście okazję posłuchać jej przed momentem. No i mam nadzieję, że podczas tego występu najbliższego będzie bardziej piosenkowo. Co nie znaczy, że te utwory, które graliśmy, są jakieś tam złe czy coś. Nie, po prostu Lee DVD od tego czasu dużo nowego materiału z tego, co wiem, nagrała. Ten materiał był publikowany gdzieś tam na MySpace'ie. No i mieliście okazję również posłuchać go oczywiście w ubiegłym roku podczas występu w Lunecie. Mam nadzieję, że te numery się pojawią w sobotę. W Udine zaczęła się już druga połowa, chyba jak na razie dalej 0-1 dla Lecha. No co, my teraz gramy jedno z najnowszych wydawnictw netlabela Test Tube. To będzie projekt Topo, materiał nazywa się Blue Lens. No i nie wiem za dużo na temat tego wydawnictwa, poza tym, że to strasznie dziwne dźwięki takie gdzieś tam pewnie w tym całym nowym folku umiejscowione, no ale jest tutaj może mniej piosenkowo niż u innych bardzo popularnych wykonawców tego nurtu. Posłuchajcie, zresztą ja dzisiaj gadam mniej, a przynajmniej staram się gadać mniej. Dwa utwory, A Train to Innsbruck, a później The Long Red Fires of the Dying Day, no i to jest projekt Dopo, netlabel Test Tube. Thank you. Szymon przed chwilą powiedział, że ten utwór chyba nigdy się nie kończy, a to już czas audycji się kończy. To była audycja Luneta. Szymonowi dziękuję za realizację. Mówił do Was Mateusz Błoch. Przed momentem formacja Dopo. Oczywiście tracklista na naszym forum. No a za moment, chociaż w małym fragmencie, jeszcze takie przypomnienie o formacji, którą kiedyś dawno, dawno temu prezentowaliśmy. To będzie Symphonic Stereo z materiału The Love Tapes, utwór What Matters. Dziękuję. Dobrej nocy.